نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه واتباعه ومن سار بنهجهم واقتفى اثره واستنى بسنته الى يوم الباس والنشور. اما بعد، اخوه الحضور والاخوات، احييكم بتحيه الايمان، تحيه اهل الجنه في الجنه، قائلا لكم السلام عليكم ورحمه الله. فاننا باذن الله تعالى في يومنا هذا كما تعهدنا من قبل اننا سنلتقي الى نفس المكان الذي كنا نجتمع لهذه المحاضرات، ونسال الله جل وعلا ان ينفعنا بها ويعيننا على تطبيقها. فقد زارنا الشيخ المعروف الذي كان دائما يزورنا، هو الشيخ الحسين باع ان شاء الله، وجاءنا باكمال الموضوع الذي القاه من قبل، اي وهو الحجاب الشرعي. فلن يزال ان شاء الله اليوم يواصل الموضوع معنا، فنحن اليوم ان شاء الله امام الشروط هذا الحجاب. أرأيكم في التجربة الدوبة أن يأتي الله تبارك وتعالى تقول وليك آدم ودع الله تبارك وتعالى أبدًا رأينا دينا قرقة مولي دينا جلي يتدم قولي ليدو من قرم إلينا لأيون محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونمن جولي تنك ليدو نلارون عليه الصلاة والسلام كم دي صحابة مأكا كانت أيو تربة جب كي تقول كبيرون مريمون كونها ينتنغ الأدرنغ الدري يدون فتكي قال دا جن نقول على دونجلي نرى شرنا ومن الشيخ هذا سيباع بكل نوع الموضوع معنا موان مرين لدي سيدي وني أرشل حجاب الشرعي وني أولو حجاب كتاكا بيض الشرعي كيو أنبوا ناكي كدارو ناكي كدارو نحق إلا وقبة ونو وقبة فامي أرأي بكل نوع الموضوع نحن دي إن شاء الله ونكو نفجر بموت إما كو حن دي إن شاء الله تلين نوكي دي موت يا فورتين يتابي sorɗen allah subahana wa taala nafa en koko wonɗe nande gollitire ara ande kadi ɓe continue e mawdu on inchallah ko yowiti e charte ji ɗin be aunullahi taala haray surtout onon sonnaɓe dankanno en koko moƴƴa o andi tem on no fewti ɓuy ɓay wonɓe kadi ko yamiraɓe on ɗum al amru bil maruf wa nahyi anil munkar haray fuu no hani hendude ɗum ɗo surtout ɗum e droit ɓeɓen ko wonɓe ɓuri yewde kon jorde ala ara noon kamɓe kadi ɓe andi sene ko hijab ɗo no duwa arde ɓe faali ɓe sarde yala kamɓe ɓe gollire ɓe wona waɗa waɗa go diɗo dawa sonnani moƴi sentimanoma sai jaato muɗe gorno haala ɗon aray ɓe wadde micro juɗeɓe kan joniɗe aray إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار. ونعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار. وبعد ذلك عباد الله، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة الطيبة، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله. ونسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان نسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يبارك لنا في الآمال وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلانية إنه تعالى ولي ذلك ومولاه. أرجيت الله سبحانه وتعالى مشيء بالبكر به نسألك الله تبارك وتعالى ونحمد بيدول نسألك كلام سيوني كأنتوني سيوني كلام أمجني على وارد سيوني دعوندن نسألك نرام صلى الله عليه وآله وسلم كم دوني جيا بسبابه في أدن والدير ومسكار دين الإسلام على أكمل وجوه ندو بني برد لابو ده يتم ده kan Allah subhanahu wa ta'ala akiti e dum no be jonnira non be yottinire non haatibe yiwi do sahaba be ronditi dum yottinir non era don akiri do non tikibe don tikibe non ha hande wuro be odo wakte odo zaman ina eto kajun kadi tewru gol fi yottingol de do huude en tora Allah subhanahu wa ta'ala wadani golle de wadirade saw makko kanko tu nasibe ben ardiniri non faawneɗo ardi noon de wondema yewtere men de gawɗo kiikiiɗe oɗo nokku bi mashiatillahi jalla fi ula yaduru hawla shurutil hijabi shar'i ina jinda hakkunde shartiiji timmayɗiɗi e oɗo dolokke wiyeteɗo hijabu shar'i men sharti nani tonnaajo on yamirimo yo o waɗu ɗum hino landi shurut. Ɓe wi noon charti si fawama e dewal si charti on boni e dewal ngal, dewal ngal rewaye ɗon bonora, si dewal ngal boni ngal wontay ngal ala baraji ka Allahu subhanahu wa ta'ala, si dewal waɗama ngal heɓali baraji ka jomume yoɓo won jommu wonta perdure bawo subhanahu wa ta'ala danden ɗen dandotonnaɓe julɓe ɓen sifaɗen ɗon golle. Haray ko suɓani ɗen hande ndeɗo toɓɓire ndene shurutul hijab ashar'i ko tawde en yewti ha en tawi fondema hunden ko waɗɗide hanunde waɗude, sa jaɓali hunden waɗɗi a ɗaɓɓantane sarte, kono sa yeehi ha jaaɓi hunden hinde waɗɗi hara kadi waɗɗinɗo ɗum on ko taguɗo on, yottinɗo ɗum on ko nelaɗo on, yiiraɓe ɗum ɓen ko moƴƴuɓe ɓen, ɗeɗo hunde haray sharti no jokkine. Ko waɗi noon en yiino e yewtere men feƴƴunonde wondema yiwɓe ɓen kañum hino jaaɓi hijab no hani waɗude kono waɗɗaki, en yiino kongude karamo koɓɓen e ruttugol ɗum ɗon ko yoni ha ɓeɗo karamo koɓe makketeɗo Bakir Abdullahi Abu Zeyd rahimahullah ka deftere maɓɓe wiyetede Siratatul Fadila ɓe maaki du'atu sufur noddanoɗo huncugol yeeso sonnajo on yeeso worɓe jananɓe ɓen, iɓe fawi e siiji ɗi ɓe sikki ko ɗi dalil tawi ko ɗi shubu ha toona ɗi dalil. Ɓe maaki ko aɗi ko ɓe jogiti kon ɓe wi ko dalil hollay ɗum angal bumagol sonnajo on no selli bal bumagol mo ngol waɗɗaki. Ɓe wi ko gootum e piiji tati ɓe mari, gootum fo e ɗin ɗon piiji tati karmo koɓe mofto en jaɓayo ɗum wonu dalil ha goɗɗo dallinoro e ɗum ɗon e kaaɗo diina. En yiwno ɗum ɓe maaki aranun ɗum ko hiɓe jogii ko ɓe faami ko dalil, kono hara dalil on si o woni sahih o wonata tarihu dilala fi lmasala, maɗum si dalil on woni sarihu dilala fi lmasala dalil on o wonata sahihun, si dalil on woni sahihu sarihu dilala a taway ko mansuhu. Gotuge ɗiɗo tati fo ka jokki dalil o wonata dalil. Karamo koɓe usul ɓe maaki ida tafarraqa lihtimalu ila dalili saqata listidlalu bihi, ɓe maaki si tawi no gasa no waawi no waawi ronkude jokki ko wiya ko dalil haray ɗum ɗon sellata hande kadi wiyeede dalil. Ko goo dalil mo ɓe jogii ɓe wi no selli yaltingol yeeso sonnaajo, dalil mo be jogoto go ko tawdo himo selli ken kono wala dum woni sappado maadum o sappo dum tigiri kono sa jokki mo tawa o sella wono hadis Khalid bin Duraiki non kaabi Daud no data imam men Aisha radhiyallahu anha maadum asma on don ko hadis ko kar mo ko hadis jokki wowi maadu hadis ko wona selu no wona tampi ko haro salama Odi peji dodo di jomi men newnu no yo wade o ittiti yo di wade wadi no sharia ma konko sera sera addir e darden dun no fawtaw den kongol burngol jeccu da ngol e karamo ko be ko yire ko ko wi wala jiyamu no wati e dow tonna be de do fofte wono wakori non e dow tonna be ne laado be ngara salatu wassalam ko wadi non wiu ka ben hijabu no wati e wiu ka ben wadaki de fo hi jabi wonde ma hijabon no sarina ko hana wadede kono waddi ma waddaki be lurri jabu be ben kadi no waddi e waddaki fo hi be fotti hi jabi wonde ma do sonna be nelado ben kanyum ko waddi ko sonna be nelado be waddi na no woti tawi heddi be ben yitti taka ko don ben non kadi na ton ne yino dun non e be yewtere no heddi non er Allahu ta'ala wali tawfiq hande ko sharti din e ko karamo ko be janti kom de wi hina jaa e burbe yewtu de fi di do yanyali labbi na fi maji moja Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ka daftar mabbe hijabu al mar'ati al muslima malum ka daftar mabbe tende jilbabu al mar'ati al muslima dero daftar mabbe di fo hido yewti tan fi shurut bal hida jaya kurbe yanyude jikki na dalli no rafidi do ha karmo ko be wuri da be wi a hikka ko Sheikh Albani atti walli de di telman ko be labini ido sharfiji di tawta ngara janta goldi e ko ni arde do ko biya nashi atillah ta'ala hida jaya ni sharfiji awalan ko di jeta ti be wi wobbe mabbe addadi jeego woɓɓe maɓɓe adda ɗi joyi woɓɓe maɓɓe adda ɗi jeetati no jeeya jantiɓe ɗiɗo jeetati Cheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah e Cheikh Muhammad bin Ismail Al-Muqaddim ka defter maɓɓe Awdatul Hijab e wana noon Cheikh Docteur Fouad Barazi ka defter maɓɓe wiyetede Hijabul Muslima bayna intihalil mubtilina wa ta'wilil jahilin ɓeɗo foo hiɓe tiiɗini ɗiɗo wondema ɗiɗo no haani timmude e dolokke sonnaje julɗo wiyaɗo ko suuɗorteɗo worɓe janandeɓe ɗum woni alhijabu charai wi ara nun ɗum kal ko istiabu jami'i badanil mar'a ala rajih asani alla yakuna zinatan fi nafsi asalis an yakuna safiqan la yashif rabian أن يكون طبابا غير طيب خامسا ألا يكون مبخرا أو مبخرا مطيبا السادس ألا يشبه لباس الرجل السابع ألا يشبه لباس الكافرات الثامن والأخير ألا يكون لباس الشهرة تريكو ديلو toɓɓeɗo toɓɓe jeetati woni ko jokki oɗo dolokke sonnajo julɗo mo joomi men yamiri yoɓe waɗu hara himo foti kadi barajeɗe e on ɗon dolokke fo waɗa wona ko tawata kon yalti e ko wi kon wonde wowlude go ara nun ɗum koye taw dolokke on hino ɓuumi ɓandu sonnajo on fo gila ka hoore ha ka teppe hara e feɗa ndu yaltata ɗum ne jeeya sarti o so ɓuumi nokkugoo hacci nokkugoo harayo gonni sarti goo arano e dow konngol jiccugolngol ɗimmum ɗum ko nde dolokke ɓorna ɗo on tigiri e hoore mum o wonata cuɗaɗo kanko tigiri na o cuɗaari hara ko waɗi noon ko o ɗettira ko fi suuɗugol cuɗaari cuɗaari suuɗitake cuɗaari tammum ɗum ko nde o wonata sukkuɗo hara o wonata ɗewluɗo hara kone e nder makko kon hino yiiro ɓaawo naya ɓum ɗum ko nde o wonata yaajuɗo hara wonali faaduɗo. Jawabun ɗum ko nde o wonata urnaɗo, o waɗatake parfum, o wujatake ko uuri, o ɓorne, o wonata urnaɗo. Jeegaɓum ɗum ko nde ɗoloke on nandata e conci worɓe ɓen, tawta ko conci ɗi sonnaɓen heerori ño'ete on ɗon ɗoloke, naaɗi worɓe ɓen woni ɓornade. Jeeɗaɓum ɗum ko nde ɗoloke on nandata e conci rewɓe heeseraɓe. Alla yusbiha libasal kafirat, hara nandalis e conci rewɓe heeseraɓe. Jeetata ɗum ɗum e sakkiti ɗum ɗum ko nde coñcol ngol wonata coñcol lollirgol, hara ngol wonata libasu chauffa, hara ngol wonali coñcol pornagol fi lollirgol. Ko ɗeɗo toɓɓe jeetati ɓe ardinɗen ɗo firuɗen woni ko faala ɗen yewtude fi muɗum, yer ko kalamo koɓe yanñi ɗum, dallinori ɗum ayeje Qur'an, dallinori ɗum makuji nelaɗon alayhi salatu wassalam, sa'alla llaha taala an yanfaa bihi almutakallima walmustamiina ala wajhi alkhusus walmuslimina jamian ala wajhi alumum. سماكي ذات تبعت الآيات القرآنية والسنة المحمدية والآثار السلفية في هذا الموضوع تبين لك أن المرأة إذا خرجت من دارها وجب عليها ألا تظهر شيئا من زينتها وأن تستر جميع بدنها بأي نوع أو زي من اللباس ما اجتمعت فيه الشروط الآتية. O wi si a jokki ayeje Qur'ana ɗen ka deftere Allah subahanahu wa taala, a jokki makuji nelaɗo ɗin alayhi salatu wassalam selluɗi e maɓɓe ɗin, a jokki batteji yawtude moƴƴuɓe ɓen e ndeɗo toɓɓere wiyeteɗe hijabu charri, feeñante laaɓane poy, wondema sonnade julɗo on si o faalama yaltude ka galle makko, o yaha ka o lewitanto worɓe janamɓe waɗɗotomo nde o feññinta hay hunde e cuɗaari makko. Wona ɓandu makko ndu tawata ndun e hoore mum ko cuɗaari fi zati ha, wona kadi cuɗaari ndi o cuɗiri ndiɗo cuɗaari o hani feññinde. Andi sonnajo kanko e hoore makko ɓandu makko ndun ko ndu siina, ko ɗum si waɗɗi ɓuumugol. Koye taw noon nduɗo ɓandu wondi cuɗaari ko ndu ɓuumira kon si woni cuɗaari, yo taw ɗum ɗon kadi ko ɓuumeteɗo siina yalta. So gandi jomen min ni conci ɗin koni zina, ya bani adama kad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa rishan wa libasu taqwa dhalika khair. Allibasu zina, conci ɗin e hoore mum koɗi cuɗaari, yo taw noon o deftata conci cuɗaaɗi o ɓuumira nduɗo ɓandu o yalta. Si o waɗi conci cuɗaaɗi, yo taw o ɓuumiray ɗiɗo cuɗaaɗi kadi dolofte goomo tawata on ɗon wona o cuɗaaɗo. Ɗumne wiyetal sujab asharri, to faalama yaltude waɗɗotomo waɗugol ɗum. Sen jokki aafaru salafi hadihi l umma, ene jeeya defte ɓurɗe nollude andirede aafaru salaf. Defte ɗiɗi nde ahine wiye almusannaf libni abdirrazzaq, nde ahine wiye almusannaf libni abi shayba. Ɗeɗo ɗiɗi ko immini ɗe ko addugol afaru salaf min assahaba wa tabi'in wa tabi tabi'ihim, ko ɗetta e ɗeɗo fo e dina kan. Sa naata e majje kanje ɗiɗi ɗum wirnatako. Wi sa jokki sifa ɗeɗo laaɓante jaka sonnajo si o yaltay, o hana feñinde hay hunde cuɗaari makko ndi, waɗɗotomo kadi suuɗugol ndemtagal ɓandu makko ɗum e nooneji coñki woɗaaɗi wonaaɗi ɓornede wonande sonnaɓe ɓen, mi sarte hara on ɗon ɓornaaɗo himo timmi, himo timmini ɗiɗo sartiji wonaaɗi jarteede ɗo jeetati ɗi addude naane. Woosi wona si tawi hijabu on o lundike gootum e ɗiɗo sartiji jeetati naaɗi fowde gootum, haray lam yu'addul hijabu shar'iyan, woti gootum e ɗiɗo jeetati manki e dolofte sonnaajo mo o wi'i ko hijabu shar'i haray on ɗon dolofke o wiyataake shar'i ka shar'an aray nawtere yen kadi si o wonal noon hijabu shar'i hara no hulɓini ha ka wonu hijabu cheytani waɗi noon allahu taala yusarri li ibadi alcheytan yusarri li awliyai joni noon hino sar'inande jeyaɓe mum ɓen diina makko kan cheytan kadi hino sar'inande no cuɗande waliyaɓe mum ɓen weldiɓe muɗum ɓen ko welatamo joni noon aray no jeeya ko ɓuuri yurmude ko ɓuuri sattude si sonnaje wattirike ɗettugol oɗo dolokke o weltindike ɗettirgol mono o haana ɗettirede noon tehiɗen renti sama kala wattata ko oɗo dolokke on kidi ronditike nde ɗo sattende fof ndiɗo nguleli fof nde ɗo tambitande fof o yehi ha o tawoyi joomi makko wi ɓay atinninano sarti on naa mi waɗannoɗa awale ɓay na min waɗannoɗa mi yoɓatama haray ɗum ɗo no satti ka hara satta no satti hay aduna ɗo si a gollani neɗɗo ha a gayni o wi o yoɓatama ɗum mettete ɗum no muusi ko ɗum noon faamuɗa si tawi wiɗo yoɓatama on komo ala ka wullitoɗa ko honnum faamuɗa si tawi wiɗo yoɓatama on komo tawata si a heɓali joddi makko ni goɗɗo goo yoɓatama haray ko ɗon ɓuuri hulɓinade ko ɗum si tawi cheikh abdoullahi bun jarullahi hafidahullahu ɓe maaki ka deftere maɓɓe masuliyati lmar'ati lmuslima ɓe maaki hijabu o si tawi ɗiɗo sartiji timmali e makko ɓe maaki la yajuusu irtida'uhu wala yusamma hijaban ɓe maaki haray dagatako ɓornagol mo kanko dole kenso timminani ɗiɗo sartiji si tawino kadi o ɓornama hara ɗiɗo timma o wiyatake hijabu shar'i ko wano noon si en darti ɗiɗo sartiji ɓe mari ɗo wiɗen jeetati ɗiɗo jeetati gila ka jeegaɓo woni nde concongol nandata concol sonnajo on hara nandata e conci worɓe ɓe concol sonnajo on hara nandata e conci rewɓe heseraɓɓe concol sonnajo on hara wonata concol lollirgol ɗum ɗo hino harni ka hijabu wo ka conci nder leji o ala haddisa dimana sonnajo no woodi ko herori e conci worɓe ɓen no woodi ko herori e conci hay ka nder cuuɗi sonnaɓen hana ɗettude conci herorɗi worɓe ɓen ɓe ɓorno nelaɗon ɓe harmini ɓe huuɗi kala gorko wattotoɗo ɓornateri debbo ma debbo wattotoɗo ɓornateri gorko ɓe maaki laana rasulullahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam arrajula yalbasu lubsata almar'a walmar'ata talbasu lubsata arrajul on ɗon lubsa ko ayyanaw ɗum haysi ko paɗe ɓe tata ko gorko herori sellanta sonnajo kaw ɗetta paɗe moodi makko ɗen o ɓorno ɗum noon ko an andi koyo ɓorno ha o salligo ko an andi koyo ɓorno ha o defa ko an andi koyo ɓorno ha o yaw marché ɓorna gongol nde tawno ko gorko on herori jeyi no harmi sellanta kadi gorko on ka ɓorno paɗe ɓeygu mu yahata juulirde ɓorno paɗe mu ɓeygu mum yahata hurgo ɓorno paɗe muɗum ɓeygu muɗum salligo kullu hadihi lumur la yajuru hana ko sonnaɓen herori kon kamɓe jeeyi ko worɓe ɓen herori kon ɗum kadi kamɓe jeeyi gila ka jeego ɗo ha lanni ɗiɗo hino fota ter si tawi ko hijabon waɗi ɗum ma ko conci nder leji ɗin ka nder galle sooɗa tawi hino nande ɗiɗo piiji ma ɗiɗo piiji hino e muɗum sen arti kawigol istiabu jami'i badanil mar'a yo taw hijabu on himo huuɓin tinni ɓandu sonnajo on ndu foppo mayi minal ra'si ilal qadamain wono wirde noon wirnoɗen noon imam ahmad rahimahullahu ɓe maake hijabu komo tawa ta hay sedaandu sonnaajo on yaltanta worɓe janamɓe ɓen yaafi ɓe yiya haraymo waɗi on dolo ko jani badanil mar'a komandu fof ndu buumo joni noon sen gartima alasab alshadid sonnaɓe nanna hino mari ɗo faamu moɓe faamani hoore maɓɓe arana faamu mo karamo kojo faamani ɓe woni faamugol simi yahay marfe hay fuy naa yalta simi yahay ka darsu naa fuy yo feeñu simi yahay ka waaju naa fuy yo feeñu kala kami yaata yaasi ɓanndu mu fof koyemi waɗu ngam mi waɗa soketi mi waɗa yettiinde mi waɗa yaajone ko ɗum joomi am wi'inmi kono noon si tawi kaka galle amen worɓe hoɗuɗo ɓen hoɗuɓe ɗon ɓen ɓen ɗon miɗo waawi ɓe feññina wiino faami ɗum e sonnaaɓe julɓe enen woodi kara mo kojo faamanɗo ɓe ɗum hara koon ɓe jokkie ɗum ɗonno ara on kara mo kojo makete man fo mi anda sayɗen rentino buyino faami goy dimana buyino faami ko worɓe yaasiɓe ɓen suuɗante wona worɓe kawtidaaɓe ɓen worɓe sonna julɓe buyino faami ɗum hande hara ko buumiɓe ko waɗi noon ɓe suuɗay siɓe yahude to siɓe ari ka nder galle hawtaɗe ka fof woni ɗon ɓe suuɗata ɗon ɓe yaltinay teppe ɗen ɓe yaltinay juuɗe ɗen ɓe yaltinay wonde daaɗe ɗen wonde ɓe ñoroto kono hara ɓe waɗata ɗum kalawol ɗonɗi ɓee ka yaafi en ɓee ɓe kawtirɗa ɗon ka jana ɗum keyagal mal fargu konɗum sendi ɓe siwana faamu ngu tawata tun ko faamu ngu feewa allah subahanahu wa taala faamin en diinam joomi meɗen kan wono o faalira noon haran faamiral ɗum no faalira ɗen noon ko waɗi sen faamiri no faalira ɗen noon en faamiral no faalira noon en waɗiray no faalira ɗen noon si en waɗiri no faalira ɗen noon en waɗiral no faalira noon o yoɓata en ka o yoɓa en hay e gooto aduna ɗo ala mo jannata golle wiya golliranan ni yaha o faama ɗon faamugo o gollira faamu makko ngun o arta fotto ka kam fottay sa wii ɗo joni goɗɗo moƴƴiranan ɗo table o ɗum noon ɓuri ɓattade ministre je yewton ha fotto wiya moƴƴinanan table o pentanami mo ɓale ko jeru oyne batel yewton ha fotto oyna addu avance jonnamo avance o o yaha o moƴƴinangal ha ngal moƴƴa o pontangal boɗe nden sigoy o moƴƴini table o ko moƴƴini konko table o wiyete o penti kadi ko pentir o waɗi pentir on kadi o waɗi ha moƴƴi kono si ari taw si a weltoto a weltoto a weltotako ka enen ko golle ɗe woni o waɗali o fiji kono haldirɗon noon no faaliraɗa noon woni o waɗirali ɗon joni hara probléme on ko daroto joni ko table on mi memata panje jondi tin komi jonnunoma avance ko koɗo haɓota idan wattanen haqqil faamen wondema joni men tabaraka wa taala ko woni en wiide yen waɗu kon ino landi eto ɗen deburuygol kala waɗowo wata egguɗaɗo ara ɗon ka hewtude a fota eɓe eggali ɓe arayo satti ɓayɗen andi aduna ɗo mo naati e ka ɗo dina joomi men tabaraka wa taala o jokki nelaɗo wa mimma la chakka fihi annahu fi sijin ila an yamut ɓay nelaɗon ɓe maaki adduniya sijinul mumin wa jannatul kafir si a naati e qur'ana e sunna wi a wuuray ɗum daiman anta fi sijil ko a dahaɗo joomi meɗen ko a jogaɗo gite maɗen no joga na ko faalɗa o naran koyɗe maɗen no joga na ko faalaɗa o yaata juuɗe maɗen no joga na ko faalaɗa o memata ɗenngal magol no joga na ko faalaɗa o wowlata heddiɓe ɓen ko ni si tawi noon an e ɓee ɗoo tawi an a jogoraama ni naa ko woni wo woolata, naa ko woni wo ndaarata, naa ko woni wo yaata, ɓee yahay kala ko faalaa, wowlay kala ko faalaa, waɗay kala ko faalaa. Tawi hiɗan naɓori ko fonnoytama ñannde darngal e ɓee ɗoo hoɗon nokku ngootu, ɗum noon harayno jari kan faamaale. Si neɗɗon woni jokkuɗo ɗoo sunna, sonnaaje woni jokkuɗo ɗoo hijab, jokkuɗo sunna wii buuma e ɓanndu mum ndum waɗay ko jonne wii ko, ɓee ɗoo wiiɓe taarata, wiiɓe ɓornataako, wiiɓe ɓernde mum ɓucci wotuma gorko janano dakke minniter yuugol ɓanndu maɓɓe ndum. Si oo ɗoo sonnaajo e ɓee ɗoo yehi haa tawi ñannde darngal kamɓe hawtata hoɗoygol ka yiite, aray moƴƴi. Wiyee oo ɗaa ko a salino waɗude hoɗu ɗon, wiyee oo ɗaa a waɗaano no mi wiiri noon tawtuma ɗon, aray moƴƴi, aray moƴƴi. Aray sifa ɗum konngal waɗugol ɓurata, sabu ara a soññike aɗuna a soññike lahara. Jooni noon ko ma ɗaɓɓen ka fawto ɗe fawtaare nde ko aduna ɗo nde ɗaɓɓete, nde heɓataa ko noon aduna ɗo iw. Kala wiiɗoma fawto to aduna wiinaa gonga ma, kala kadi wiiɗoma no fawti aduna wiinaa gonga makko, alaa fawtude. Ko ɗo noon fawtere ɗaɓɓete, kono o on fawta taaki, ko aljanna fawtoyte, ko ɗo noon ɗaɓɓete aljanna ka. Par ce que buy faamay marɗo jawdi no fawti, alaa soñjiɗo ɓuri marɗo jawdi, alaa maafiiɗo ɓuri marɗo jawdi, alaa ɗittiiɗo ɓuri marɗo jawdi. Ko woni fawtiiɗo ko jogiiɗo diina yondinori ko joomi mum sendani ɗum kon, oɗo o heƴay. Hara ɗum ɗo sonnaɓe no haani faamude ɗum moƴƴa, wata golle ɗen golle hara ɗe golliraaka no haaniri noon. E yiɗo misal fi en faamu oɗo surutu sijab asshari, no way tawi surutu sala. Ene neɗɗo si tewike pat juuli hino acci sarti julde, e neɗɗo dari keɗa salike kat wii juulata few, ɓeeɗi ɗo ɓurdo e ñannde darngal goɗɗum. Saliɗo juulude few e juuluɗo ala salliji few, honum ɓe ɓurdi kono ɓe ɓurdi oɗa juulaali. Kono haana juulireede noon woni ko juulaali, ko charti on waaci kay jaaguɗo kadi ko ɗum goy waɗuɗo timminaali chartiji ɗi o fota wa mowaɗaali goy. Ɓayri ida fasada chartu fasada almashrutu alayhi, ida fasada almashrutu alayhi fa ayna alajr. Si sarti on boni ko sartinaye dow mum kon bonay, si ko sartinaye dow mum kon jomme wi dewal ngal boni, ara wonta botoɗa joddi golle ɗen boni, joddi hebbate golle ɗe bonɗe hebbatake ɗon. Iɗan ɗum ɗo hino jeeya ko ɓuri himmude ko hanɗen faamude. Haranayo sonnaɓen mbuumo tun ɗum himma, ɓayrinaɓe juulu tun ka a welta ka e sonna ma haa wiya juulu hay sa salligaye, ko weltaniɗamo ka. Sa weltanomo kadi haa wiya waɗu ɗum hay si timmaali, e wonno waɗirte noon ɓay ko joddi o faalay no ko neeni noon o waɗaali wo e to tun haa tuma watta o waɗa ko wiya. En wiyaali ko ma waɗa jooni jooni dey, en wiyaali ɗum. Kono tuma waɗata o e taw koko haana waɗede kon o waɗata. Haranayo egguto o hewtaali ga la ilaha ulai wala ilaha ula, na heɓi sakkude ɗo ɓen ɗon jonnen komi zabzabina inni ɓe la hayra fihi, ɗum ɗon ala nafoore. Dewe ɗen no landi waɗirgol ɗewano joni men tabaraka wa taala fensitiri noon. Ko wano noon hino jeeya e dalillaji ndeɗo hunde jonnen o wii wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulati hinna, oɗo zina mo joni men wiwata sonnaɓe ɓeññi cuɗari muɗum ni sowona modiɓɓe muɗum nen e ɓeeɗo e ɓeeɗo e ɓeeɗo e ɓeeɗo. Ene ɓeeɗo sonnaɓe sino sellita feññinana moɗɗi mana ɓeeɗo wiyeteɓe guuma haram ɓuri ko haani feññinde yaafi ko ko jomme wi ɗon kwikon ta wataɓe teñi cuɗari ni siwana wonande duuma haramɓe maɓɓe ɓe ɓe nandi duuma haramɓe ɓen ino hawti ɓayda e buy ko tawata woɓɓe no hawta no teñi ndeyatiga ɓayri koto ma baaɓe ma baaɓe ma mawɗo bappa ma miña ma kaawu ma sonnaje cuɗantako ɓe ka sonnaje hana teñinande ɓe ɓuri juuɗe ɗen e ndewe ɗen e hoore ɗe sara ko feññinani ɓe ɓuri ɗum ɗo wo o naadiɓe fitina o naadi tan ko tigi retin ko lusita e jonne wi cuɗarni wata ɓe feññi jonnon e wi sonnajon e hoore mum tanko tigiri ko o zina ɓayri jonnon o wi awa man yunashau fil hilyati wa huwa fil hisami gayru mubin sonnajon kanko e hoore makko ko cuɗari ɓandu ɗum haro ɓornaki fus ɓandu makko ɗum tun kondi cuɗari jonnon ɗiɗo cuɗari no hana suuɗede aɗa feñani ɓandu ɗum nayo feeni ko ko ndiɗo cuɗari suuɗirte kadi hara ɗum kadi wonaari cuɗari heɓɓintinayi ndiguide ɗum ɗon jomi wiwata ɓe feññi cuɗari maɓɓe ni o wi aya goo waqarna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarruja aljahiliyati lula ñiiɓe ka nder cuuɗi moɗon wata on feññin cuɗari moɗon ndin wano majjuɓe attiɓe ɓen feññiniraynoo sen narte defte yewtade tarihul arab ɓe inna e arabu ɓen hari andiraka feññingol wako rewɓe hande wiyaɓe ko ɓiɓɓe julɓe ɓen woni feññinde hari kamɓe ɓe andiraka feññingol ɓuri yeeso ngon e newe ɗen e hoore ɗe ma teppe ɗe kono ɓandu heddindu ɗum ɓe andiraka feññinalngol ɗum gorko janan ɗum no nefaynoɓe jonmen noon wi sonnaɓe julɓeɓe wata wawwa ɓenno ka hande ka tawata wiyaɓe ko julɓe ɓi julɓe ɓuy ko ɗon haali jonmi wi tan wawwa ɓenɗo majjunoɓe julɓe ɓen noon nowari fereni ɗon efeɗo moƴƴi moƴƴali te hay gotoɓen julɓe jaɓata wiyeede ko a majjuɓe mo wiɗa ko a majjuɓe on haɓa te jonmi mo wi majjuɓe ɓen ko noon waɗiray noon ko ɗum si tawi wo attabarruju ko jomumen haɗi ɗo kon kono sonnaji on feññinta yoga e cuɗari ndi o ɓorni ma ɗum yoga e ɓandu makko ɗum tigiri so feññini yoga e ɓandu makko ɗum haray o waɗi ko jomumen tabaraka wa taala haɗi makko si tawi o cuɗite o yaltidi e cuɗari ndi haray ha joni o waɗi ko allah subahanahu wa taala haɗi kon koye taw coñci ɗin wonaɗi cuɗari yaltay yo taw ɓandu ɗum kadi wonandu cuɗari yaltay ɗum ɗum noon woni ara noon istiabu jamii badanil mar'a etagol buma ɓandu sonnaji on fuu ara fuu sittita kay ɗin mun ɗum allah yakuna zinatan fi nafsihi oɗo hijab mo oɗo sonnaji on dettude wata wonu pikkaɗo wata wonu firfinaɗo wata o wonu waɗaɗo biriyam ko jalbata ko felfeltata kono wonde yirde jilbabuji ɓuy hande no ɓorne yalte ko ɗin sigiri sariya o woni wiide watta ɗi ɓorne hara kadi dara tawa ko wiyaɓe no timmini no wakkiliɓen woni wadde ɗin kolno cuɗari haɗete wata feññi ɓetta cuɗari ɓumira cuɗari yalta ɓettugol dolokke pikkaɗo waɗa ɗum hijabu yalta haray ko ɓe wi bone muɗum sino waytawa si tawi neɗɗo beere hibbi e makko o wi o juldidata e ndeɗo beere pase beere no toɓi o wiya ɗum o yaha o ɗettoyaɗa po bawle ka boboɓe bawli o ara o saqqitira beere nde o yaha o juula ko yiɗa juulidugolle soɓe ɗe ko saqqiti e ko faami ko laaɓi laaɓi kan famani tanga sonnajo bumorowo cuɗari yalta ko ni o way haɗa woni salu ha ko wi o yaltinta cuɗari ni yaasi kono noon o cuɗay o cuɗoray wondi ɗo o yaltina ndin ɗon kon ɗum haɗa enes jonnen kon ɗum haɗi wonata en juulide soɓe tahammu sabana wandu manu juli dadi tera don hadidu jonnon himoya lawon makko dum wotto wona der suudu bugo ko diru bere sikka pomo vitta tonkidi sako de wollo hawri ya yabo wi ami ya fike o yada e mudu julu go yona onna tonkidi la ba bere no wittim o ya detta na fo bawle sakiti la hamo de o ya o jula o fami ko no famu ko hewani ta ko ni wai sikai tun onkidi Tudai tudari ni, tau sudir ni tudari kadi. Ku tudari ni hala yalkin bon. Kulusin lelaban alaihi salatu wa salam, maki sonna bedeng, jabe maru tudari jima pedi. Baljonu nan tabaraka wa ta'ala yuhai sobe hakka tako senja takon, watabe nipu hadu senya. Sitari jomi men hadi, yosonna jom nipu ko hakki kon fret bimana senja. Bun sitinai. Ene kakung hak palo si zengi si cinta. Si zengi ko si cinta net dong, ko miji tako ka hak palo, wana ko hak palo. Sip. Ka. Ka yang sama ni. Jom mewi wasasan na jom niku. Harai mo hak ibukung hatun senja. Si tundol senji si cina war bebe. Wana ko hakpa senji kon sitin ta warde ne. Ko si senji hakin le den kaka hakpa don tapo ito miyo. Kono sitin ta be? Kana no sitin ta? Jon non ko honda jon ne virta wata punto unu. O walkina pangu wia nungu wata ande fimu. Es hakin no aja bude du. Hakin no aja salade du. Iran? Na yo hijabu ongo ni sudado. Fane si hijab, jilbab, sar'i. Si ucuda matung hara wabonti watu de sar'i. Wabonti hijab goknogo. Wabonti tamo jom de sar'i niyo. Kuali nong, illa tul hijab, kusitru zina. Illa sar'i ngol hijab, kubumu ngol chudan. Si kanko tigura wani chulari hara illa makom bonti. Tamundu ngedido sar'iji, an yakuna safiqan la yashif. Kete sapi harap sukur. Haro daulah. Tau ta si sawi. Wanto ya sindari cenggini. Hai na toko korna nako. Wanto kadwa nao si jam. Komatu ko wana cek kudo. Kode no ko sudu ko liya. Ya yi sila wande sudu. Ya sibi nama wadu ko sudu karta. Ya sudu maji. Ya to nyangol hulu da. Kon wadata. Kemarin kau kau kata suka tak? Madi ni kau. Sabu kau dunta pura kau suruh dia kau hulu tak kau tayot coy mah. Soalnya jom kau wira kau suruh bantu kau kita jite inta dan yot coy bantu mak kau tu. Jom nak dulu hala bumi lelak kau dewi. Anak bumi lelak kau dewi. Ilan kau mahi jabo wana safiqan, wana syukuro. Di mana wana cekuro. Harawanali dewulu. Harawanali layasif. Hijabong inohani kohani sifurde Allah yasifa wa Allah yasifa. Yasif kondeus dimana sifatako kere bandu sonna jono walu rino. Haraw hipatako bandu. Yasif kone tawata uhunja kandesong harawutno ba uwona kuyo. Nangai ya jo no wa ngandi watte teedi sidi wa sama ya der jule den fayda hada shafif nono deuli kama wana ko cheki wala kadiko sidi ara wana di ko deuli o wadi non illa wana waktu fawsan na jo ya wadi wala no ko fo kadi o ya wadi dum ko no ke so ya alte ba war be janam be no amma ka sudu mako wa ta sina jilbabu mako o wa ta si wa na jilbabu mako kudun shi akhul islam ibn taymiyyah ta rahmahullah le ma ki sonna be paha babe den hikkuno be lomben le andira no ka ittu gol jilbabu ji mabbe din de korno junki fa ma dewudi ay hakku le ma be sonna be ma sonna be yo atano jilbabu wa ta dacca nera den, dacca hore den, dacca kerpe den. Amma dolo kyo, beita kamo. Kona handi dun loka di sonna be buhi no paati siko hakku di makne kambe sonna den, siwa fala ayat wara al dolo kena hu. Luka khatir jindan. Kwa no sonna jeno mari awra hakku di munga sonna be hiddi. Shaykh al-Islam be maki, amma jil babu dolo kyo, onno ngoy tani mo wo modi makko heddi ko bala woni do mahram wonna do mahram woni biddare ko helli faabe ma wona bibbe ala ko ni fo no fataten e mudu ko ina bundum an yakuna fadhaban ghayra dayya tijabo ngona yaaju do onandi non do ko non mushkila o ko buye sonnabe si wawlana madun dono maringan toji o libaylan o hibbay chaade o falla yimbele agoto langa ki madu sabu wido maya wadon no burma andu de du ka nela don nebe maki fi chonchi gorko julbe si fecci fecci fecci rebelerunu kipi ke haya utile holbu neremen pun nado hemo yide tayi mane mummi salama no jodi be wi nela do cencol julgo ci fe yihol ko nere dem nade mo yita be maki nade mo yit du sunno e o bi amene no be son nade da ko de linche be maki ono ngon tawta ono da ke tubal wi nela do ci ko tubal ko da si ko den sa ne de o yi lar kam ne ene sonna ko ko ci juuti ben na duite non ngodo o do mi borna ta ko mo haa duite yuma men mum mi tala me maaki baano rabbidi ne la do wallite men beede ko goto na gollanede ko gollo ben tu serti ko mo gara no hijab ene ko famba sonna men be woni wala ni tane ko no ngi tare burdi ne la do be maaki o kan yuri ko hu iran sogonal, yo le dance to sogonal. Joni yumma men ummi salama bayri wadi dun non sonna jogo arto wi ne lado. Jono hadhihi dhuyul. Koko me woni dance de do. Ne lado si men rewi non kasso de woni. Woddi dun non konna men warta dun. E ma ci sa rawi kasso de woni. Tedi dun. Jaha. Kawri ya salam ko lappina dun hala ko. Da. E ma kal do ta di duita. A revi kaso be woni da fi ke wuje ke jare ndin no yeso jare ndin la finay du nande jahi no lande o wona tab sawan rayro bay kharam yaaji haraw sifata ko bandu sonna jo no woni rino jandu gol makko e angal jandu gol makko haram ngande ta ko jibba ma dimana hara jogata ko bandu du nani no wodi joni bagiji wona di nyoyede hijab ko nya bagiji tiro to di sa tiri di acci tay sa acci di jogi tan tin no wana de jabu shari bari non illa on bal ko dim buri marde fitna e di ita wata di wana din do ti jabon ko matum no wana yaaju do ara wana di faabu do dum hina jaa sarte di jabu shari ina jaa kare sarte jidin alla yakuna mubakkaran mutayyaban wara tanja far o urna tanji wara tanja kala ko urna ka tonna jo borno mo yalla ne wado ngala hi salatu wassalam be maki ayyu man baati bi sa'ara tamarrata ala qaumin liyajidu rihaha be maki fahiya zaniya ma ke kala sonnajo urnido o rewi e yimbe fiyo be urnol bargol makko ngol e ma ke ko zinudo ɗum ko nelaɗo ngalahi salatu wassalam maki ɗo waɗi noon illa ko pooɗata yimɓe ɓen kon bargol ngol no jeeya e mum sonnaɓe ɓuy non kadi faami ɗo faamu ɓoyliɗo woɓɓe maɓɓe si fokkiti siko marse siko haaju muɗum siko hiwragol woɓɓe kañum tigiri joni faami waɗata ɓandu mum ɗum parfait waɗata coñci mum ɗin parfait wujata ko parfait kono lotai bobo mungong halaba wujango parten hao ura bamba mo kabao yaha kono sindi kamal farb naserti kono sindi mo bobo hitbiro kabao naserti kaserta dewan dedu dewa maro natana haranon tanah foko dowul bayri illa ko ata parte jokkumo feu ko do sabe hura la meri fotu de sonnajo ino yalti ka julir ino yalti ka bukaya ha julir de julu gol o senti tu barngol jokki dabe hura la nari o wiko ayo korda Allah subhanahu wa ta'ala siko julde wanda yahude wata julu minani nela don no mata kala sonnajo burni ino yalti ka sugu fi julu gol si o yehi o juli joni men jabantamo julde men hawa hewti daga sugu makko o loto o itta parfait mon se o jula jabane ene si tawi sonnajo wadi parfait yehi ka julirde fi dewal dewal ngal o wadoy ton ngal o jabantake ngal sabu o wadi parfait mo yalti ene si o wadi parfait mon o yehi ka marfait ma o wadi parfait mo yehi ka pera ma o wadi parfait mo yehi ka dernabo ma o wadi parfait mo yehi kala haju makko so hata mo wadu gol yaha ka julirde o ne onan de wadu gol mi yaha no kugo ko ta buri tedde de ka julirde ko dun jibril landi non era ron alayhi salatu wassalam ma de la ron ko sahaba de farno landi de la do wi ne la do ka do leji do fu ko hon to bura ide de ka jomi men ne la do ma ki mi anda hatta as'ala jibril Jibril artu nela do waki Jibril ka dow leydi do ko hon to burayi de ka jomi nay Jibril ila adri hatta as'ala rabbi amilan do jomi am Jibril ila do tabaraka wa taala ka dow leydi do ko hon to buram ma wa kan ka dow leydi ko hon to bura sikke de anye de kamar jomi mo wi to burayi de leydi ko ka an ko julirde de pura anye de tike de don kan ko maki tiji ka marti jono ka pura ide de ton ka joni ren si awadi ya yehi ton ay bata baraji de wangal ka pura anye de ton ka joni ne ren si awadi parta na yehi ton ay bata ton ka baran ay bata malasa fasadid wondu de etaude ko julirde den ɓura yiɗe ɗe ka jomi men ko marfe ɗen ɓura añeɗe ka jomi men hannda sikka julɓe ɓen ko actu ɗum faami yimɓe ɓen kaka marfe ji ɓuri yiɗude wonude kakaka julirɗe ɓurɗe yiɗugol wonugol kaka marfe ji ɓurani en kakaka julirɗe ayrɗa dawa bimbi ka marfe yeeyugo siko tabal jogiɗa wona ɗon ha noddine wona ɗon ha darne ya hara salli gay ya no fuɗɗoɗa salli ka gon tawaɓe juuli ɗiɗi fuuti kema juula ɗiɗi salmina bajaku saalea ton ya hewtoya kadi ka marte ɗo noon ko wakkilotoɓe hetto waktu fo ya heɓa seeɗa ka juulirde ɓe woɓɓe tan ko tapi hun ɗaɓɓi ko ɗon woni juulirde mum ne tena on ɗo won nokkumanta ɗon ka joni men e wiyal noon ka marte haalaga wonede ma ka marte yeeyataki no yeeye dey arkise no ɗaɓɓe ton kono wata taw ko ton ɓuram ma jo taw ko naɓa ma ton ko yer haajuma on si haajuma on timmi a yalti ton sa yee ka juulirde wonu ton ha waynodira e joomi ma soyi harana o tawi ka juulirde kañum ko yiike huɓɓa ton ko heƴa heƴa heƴa o nandi ara juulirde fermatake atto men ene nde tawno noon on say hari marɓe haaje juulirɗe ɗen ɓuuri hayma juulirɗe ɗen no heewi hakkunde janngo hakkunde juulo hakkunde rewtotoɗo hakkunde jantotoɗo joomi mum hari juulirde warantake bafal sakko ferme daiman neɗɗo eno nder mum rewde joomum jonde mari ɗe juulirɗe ala ka ko ɗum si jooni gardiyan ɓe rettanama juulirɗe ɗen sa salmini a neeɓi ɗon waɗgol bajatu saɗani ko wigol wallah mi yaha jam ay koa yaat min mi yaawi wajata manar don ko ya ga foka don wata aya foka yo ni juli renang head story ke yer argol jula waktu om 5 minutes 10 minutes sana ti ti na na ni na tajur ko ay ko sina wato yo are boy ya ko oro no ko ay re da ka jom na kabaraka karamo ko jogo to wi kala fala do andu de sina yida ka jom ni nay ha su jom nen no yidi mo yo naru ko honto sew ni kan ko yidi gol jom nen yidi gol dina ma wa dalilu adam ridahu anka adam ridaka anku wa alama de jom nen wela kama ko tawgol an tira wela kama wa ya le jom nen ko wi ko rabbi allah anhum waradu ko dilil arab Chavela kamo vela kamo. Chavela kanan kao vela to honno velir zanabo. Kattai. Idan? Ina jaya ne di jitra jenge dido chanchi yate di jilbab manu hijabu shari'i nesawata chanchongo ngur nasake ngol yalse. E nesawata kadi sonna jo kur nasako yalse kanyun tigiri. Jega undum Allah yusbiha libasa rajul. Kone chon chon ngol wote ngol hijabu ngol ngol nandata e chon ki wote be dengan de kala lady de kala a e kala zaman lady po hino mari aada andiradun dido chon ki korbe ben herori dido chon ki kosona ben herori dun no ode lady po jano harana gorko ya usono ya chon ki herori di usona wote ben konyarun jilbabu wala yo gorko kan yaw soode e chonki hero ridis wordi mana honno sonna do dem ko nyaa dum kan kadi dolokke no wodi chonki di sonna ben hero ri no wodi chonki di worbe ben hero ri no wodi chonki kadi worbe ben ne sonna e fota ko ter e mudu donke no ngal dalu no na da to ko ala bayri san darti ko ko yete bat ku ngawola dum tu hakile fo jonna ko sonna ben jeedi ka kawor be non andira jabal de dum ewa kono sino ko kambe hero di sodu gol nya borno dum no ko majul be ha anda chonchi nyoyete intaw ko hondi nadi fal dawo nyota borno da iran ha na nan de chonchi sonna jona worbe be kono si silama nela non be maki la na rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال نلادون بهدي ورب نندين تنتوبة صنع ببن صنع بنندين تنتوبة ورب ببن كنندين تنقل دون نونج كلا الحال نون نندين تنقل نفتا خير سيكا كحال سيكا كياد سيكا كفورمتين dum nohono harmi ka gorko accata no tagira non eto nandugol no sonnajo tagira no harmani kadi sonnajo de accata no tagira non eto nandinagol worbe ben no tagira non wono de gorko haqqito to wawli ray wa sonnajo halaka sewa sunar ma sonnajo haqqito urkina e dande mo wawli rawa gorko no fo ko mina tasabbu bir rijal wa nisa goto fo ino hani etande wonugol kajoni na wadi dum don kina jaa mudum je dabundum allah yushbiha libas al kafirat da tata odo shajabu sharri onanda edigo chonki heferal rewbe mabbe de chonki dibe borno to be herori di wata taw jilbabu on ko edin tetta ya tawna dum no woni hijabo ya taw hijabo on ko nyaa do sidi naka itali dum ko son bi mana ko rewbe hezara be herori din non noneji cudari be wi sonna be ben buye karamo ko be salam to sonna be julbe ben sawto gor rewbe hezara be ko be herori ko amma non ko kafa kon dum no fon wayi wan no wodi non chanji anda di dido ko kambe sinciri ko kambe kadi andirade kango on jaddande julbe ben da tawno ina jaa khutta ma be burdo yaajude fi manjengol pipe julbe ben addan golɗen ka yi en kala ko ɓe jokki siya en wawa wanude kala ko yiwɗe nandi haqqil ko jeñanta koko yitere yi ko ɗon hutta moƴƴingol ɗi téléji addana en waɗana en sen ji kanal timmuɗi kala ka faalaɗa a humpitoto koni feƴƴude to koye taw kala koni feƴƴude hiɗa renti ayiyata kon koni feƴƴude ɗon fof ronka faalede wawugol wa goɗɗumi ɗum faata on neɗɗo no yiɗi nandir tinnagol neɗɗo no yiɗi wondede bal neɗɗo daiman hino yiɗi wawugol wa goɗɗo go kono neɗɗo tagira neɗɗo no yiɗi nandir tinnagol yiɗa wonugol feere ko ɗum sa yiyay si jonnon yiili neɗɗo ka diina a taway ko yiɗata nandintinnade ko karamo koɓe kowɓe ɓen ku kono wigol ka cheikh l'islam ibnu taymiyata en imam ibnu qayim aljawziya en har ko wono ɗenmi faala wawde andi ɗum ko himɓe noon amma si tawi koɓe tawata haqqille mum no yiilori ka ballon goto hoyno woodi mo faala wawde wa ɗum ka tappoɓe ballon ɓen kadi seede muɗum o daara e ɗono ku onɓe numéro on o sooda o ɓorno hay so yiɗa tappirde noon tappirta noon imo yiɗi on sogata noon haramo ɗala wawde wa on ka tappugol hara ɓe fotata ɗum kono noon ko ma ɗum o holla moodi silan wawuno mi wonayno on nin kadi kono noon mami wawa ɗum ko ɗo mi haaɗi awa ɗum ɗo ko alamade himo welanmi no hulɓini noon ha tuma julɗo wi kefere no welanmi ka ɗum hulɓinaki bal hino hulɓini ha tuma julɗo e julɗo haaɗi ha piiri fi kefere joɗiɗo ka mum ka hara ko kefero e kefero woni lijude julɗo e julɗo woni laarude ɓe senda ɗon équipe ɓen heferaɓe haɓa ɗon julɗo ɓen haɓa ga fi guingal ngol ɓen ha taƴolire ha yennidire ha uttodire fimo anda a tagano andaɗa wooda e ɗo laalagal leydi ni anda fima few no woodi ka ala woodi kenera ɗon ɓe maki man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum kala etiɗo ha nandin tinni e yimɓe to jeete maɓɓe gotel sahabajo nelaɗo alayhi salatu wassalam mo yiɗuno nelaɗo foja ino jeeno ko andirano o yaha ino jemma o waalo o tawa ronku ɗanade taw ko haɗi mo haalagol ko ɓayri o yaali nelaɗo o immo o ara haaka nelaɗo konka o salminana ɓe ɓe uddita o naara ɓe oyna nelaɗo ko ɗum ɗo tum andunolam ma mi ronku ɗanade ɓay hen yiiɗade aren bimmi inchallah o hoota o waalo yo noon ko ɗaano wallahi no woodi yiɗirɓe ni hande ma heeferaɓe ara ko julɓe no woodi ayno woodi ɓe tawata si ballon hewti ha ko équipe mo supporte fewndi hayyalal sala hayyalal fala ɓoratamo ɗon ino fijeɓe ka ɓen julɓe ala e no woodi on sahabaji ñande gowaro o jooɗi yetta nelaɓo ñalorma o daari nelaɓo o daari nelaɓo daari ɓe ha oggini oɗi nelaɓe maki ko ɗum wulluɗa o wi nelaɗo iɗon welami sago an harlam wawno en sertatano jemma e ñalorma bimɓe kiiɗi kono noon ɗo ɓay ka wonɗon wonini faalama e yiiɗu aduna ɗon yeehi e yiiday ko wullininni ni miijiti ko yiiduɗen aduna ɗo wotini artike on mayude hara en waynodiri si on artikele an feƴƴinde hara en waynodiri ko waɗi noon ka hoɗoy ton ɗon ka aljanna haysini heɓoye aljanna kadi hoɗoyta ɗon no serti on andi hara en waynodiri ko konko ronkoyte yiidude ka nder aljanna suɗininni nelaɗo en faami ka jomina jabani oɗo nelaɗo nel aya tippi jomin wi waman yuti llaha wa rasula fa ulaika ma alladina an'ama llahu alayhim

waɗino dina islam ko boowal yaajugal na faadugal ha tawata julɗo heƴata nder ton no yaaji. ɗum ɗon woni charti jeeɗa ɓon, charti jeetata o on e sakkitiiɗo on woni alla yakuna libasa suhra, tawta hijaabo wona concon lollirgol. nelaɗon ɓe maki alayhi salatu wassalam e hadi telluɗo, man labisa sawba suhratin fi dunia albasahu llahu sawba magallatin yawma alqiyama summa alhaba fihi nara. ɓe maki kala ɓorniɗo aduna ɗo concol lollirgol ko naarire andire kaari en kadi ko kamɓe ni, ɓe maki ñande dargal joni men ɓornaymo concol jaafere huɓɓa yiite kadi e maggol haro bortatako ngo libasu suhra. ɗum ɗo noon sonnaɓe julɓe ɓuumiɓe ɓuyno jarriɓora ɗum, woɓɓe maɓɓe ɓe joni men arkiti moodi mum moyen ɓen haɓɓitoto ɗi ɓornoto ɗin fotata piri e ɗiɓe moodi mum alawa ko moodi maɓɓe mari ko ɓeno woodi arasi tummama ɓayri. ɗum no wela ɓe kala kaɓe tummoniri ɓe weddi ko tiggaje ɗen ittete walline to nder ndeji ɗi yi'e ande wona en catégorie goto, ɗum ko suhra no ande wona en gore ka moodi an dawata ɗon e ka moodi ma dawata ɗon na nokkungotum, ka moodi an settoto ton e ka moodi ma settoto ton na nokkungotum. hayso o wowlali ɗum ko ɗum alhaali makko holli ɗiɗo conci noon haysi koɗi hijabu koɗi suhra ɗi manki ni sarti on ɗi harmi ɓornagol. o yi concol hijabu haysi ko saku woni har ko sar ño'a hijabu on yo taw tuñimo timmini sartiji ɗi ko ɗum ɗaɓɓa. kono woɓɓe wiyay sina iwrayɗi dubay ɗin ɓornata ko jilbabu, woɓɓe wiyay jilbabu si o manki 100,000 francs fa sika ka men 1,000,000 ha ka bawi ɓe ɓornata tum. ɗum ko libasu suhra no wona mantor ɗum noon, ɗum ɗon koko joomi men rewire te joomi men mo yiɗa al bimana alfarihin ko ɗum o wino qarun mo yiɗa alfarihin mantotoɓe ɓe ñaajortoɓe ko joomi ɗum okki ɗum ko mo yiɗa ɗum. idan concol ngol no hani wonde concol simple wol hawrodirgol eko sonnade julɓeɓe woni ɓornade surroro kon. ɗum ɗo sonnaɓe ɓen ino hani wattude haqqille muɗum. kono ɗen andi ñaw ngun ko hon ɗum haadi mu wela ñawdude fayda piije ɗin na kadi iwtirana toon ɗi iwtira mo wi ƴaway leggal hara ko dow iwtirantagal ƴawa hara heɗo mo on no hewtirta ɗum ka joni men no waɗani leggal ka jawrete ka bindere ko walata saabu ɗiɗo hijabuji ɓorne tawa sharkiji ɗin jaɓaka timminede fe wowlama ha ka ɗum wowlaka ɗum wowlama barrat wa karrat kon woni illa o hari ɗum jaɓete ko joomi men wona wiyede wii ko nela ɗon wona make wiyede maaki illa on ina jeeya e muɗum tawgol buyi e wonɓe wasde ɗum wela ɗum ko waɗi ko no woodi kaala no woodi day no woodi wonɓe wadde ɗum hara woɓɓe maɓɓe ko wiwgol mi wiima waɗu mi wiima waɗu gila arɗa mi wi a waɗu a jaɓaali joni noon mi yalti e sama kala o joni ko ni hande hande ayino ɗo jolokke o hande a waɗay mo dépense yarɗi marde ɗin no fawi e makko ɗon si a waɗa tamo tun hin ɗo paasi ɗin fouta hara hewtoy taw si jilbaɓuni no fawa sino woodi sa yiiɗi tun a taway ko kanjini kala gaynataɗi ɗo ganda sen faami ona o tawa hawtugol fouta sekko keri kawtay ndewande asa rema ayna jooga una waɗa fou keena ɗum ɗo no muusi dey wolugol noon ka gaalu soodete ɗo ka maaro laaɓu ko heɓoto ɗo ka lampu ñoƴƴete tun huɓɓa ka romi no udditete tun jooge tomi ɗen ɗo jilbaabu tamirte ku nana e o ɓuttu ɗo si o ɓorni ke o jilbaabu si wata hootu gine saa yo jilbaabu a yurmetemo si o hooti kadi kame en si ɓe yiyama toon kadi ɓe anndete ko kamɓe ni ɓe no woodi a taway ɗum ɗo ko amrun lam yuqsadu fihi wajhullahi taala ko joomi men faala kon ɗaɓɓaka e ɗum ɗo a taway a yiyay ɗum si sonnaji waɗi dolokke jilbaabu haa ka feccere belergu waɗi sokeeji gila ɗon gayni torilei waɗi figgaare waɗi acciti gite ɗen fo yaati acciti newe ɗen fokkiti marde ko hommo sarini o hijaabu ko joomi may ka wiyano yo daase sogonal ari ka feccere belergu hommo wi ɗum ɗo ko ɗiɗo woni ɗiɗo noon no metti wolande ɗi kamne metti ittuɓe si tawi ɗo ko hijaabu sharri o hara ko joomi men ko wiya waɗu kon imminma ha waɗuɗa yiiɗomo o kadi anday no woodi mo wonɗa gollande mo tawata wana sama kala ndaren Hafsatu bintu Sirin si en ɗettu misal e makko nde o yehi baaɓe makko woni Muhammad ibnu Sirin nde o yehi ha o nawi tawi mo waɗi hijab mo mari duɗal o karama kojo molanaɗo ɓayri baaɓe makko Muhammad ibnu Sirina feƴƴini ɓe wi lande dina yiilotono hakkunde karamo koɓe arabu ɓen ɓe ronke en jaabede haka ka suudu moodi makko o jaabotoɗe baaɓe makko ni Muhammad ibnu Sirin en anda Muhammad ibnu Sirin alladi asara imam malik rahimahullah ɓe wi nde o yehi himo janna qur'ana himo firta ha o hewti والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة بدرني من الوقفة فإني صوتي يا حفصة فامي كو جومي بي او آية او وي بي فامي ومن النوم آمني النوي كها جوني رونكو يتوني هجاب ولنا هدورا تجارمي te joni men ko wi sa itti hande ɓay a nawi bakkar fa waake maɗa o wi continue aya awa leyi Hafsatu binti Sirin o wi continan en aya o ley an wiɗo wo joni men wi wa an yastafifna hayrun lahunna wo ko ɗon ɓurani ɓay o suɓinan kaka o wi ko ɓuri ɗon miɗetti hanni no woodi ko moƴƴi e ko ɓuri moƴƴude enen noon aduna kala ka wiya to no moƴƴi ɗo no ɓuri moƴƴiɗen ndettata kam moƴƴi ɗon accanga ɓuri moƴƴiɗen ka dina noon kala ka wiya ɗo no moƴƴi ɗo ɓuri moƴƴiɗen ara sere nen ka moƴƴi ɗon wiye sere ɗo ka moƴƴa kaala no woodi o wi ɓayri jomum en wi ahino moƴƴi ɓaye a lawyi kono koɗɗo ɓuuri moƴƴude wo min kata jomi a wino ɓuuri moƴƴude ɗo ɓuranimmi enen ko ɗon place ɗen e sunna joɗnela ɗon a ɗo no moƴƴi kono noon koɗɗo ɓuuri moƴƴude on ɗon nen ndettude kadina ka moƴƴi ɗo ka aduna sira wiyama ɗo ɗaɓɓude place yeeyirɓe bitike ɗa jogui 5 million ka sarta golla ɓe wi oɗo place koye angal o woni awa tiguiri on ko marso ko goɗɗo wonno ɗo o perdu ko gollowo ko 200 000 noon o yoɓete luwasi par lewru goɗɗo noon no ɓawo toon ka nder koni to on ɗon ko 50 000 yoɓete mansuman on noon men sanninaki yaray noon te fof ko bitiki fof marsay ɓe wiyali marsata ko ɗo ɓurata marseɗe ɓa kadi marsay e 150 000 différence no hakkude mum honto jomme ka avance ka 50 000 ka 150 000 jonnoyta a ɓeyda e 50 000 ɗon waɗa 200 000 jonna avance ka sañinaki pellet ɓay tumɓe wino gata ko ɗo ɓuuri moƴƴude wakkiloɗa ka sunna nela ɗon siɓe wi cencini nela ɗon ɓe maki isratul muslim ko ila nifsi sak fala haraja fima baynahu wa baynal ka bayni ka ɓe maki concol juurɗo on tigiri saka feccere ɓelerru ella wo non ala hakkude ɗon e ley ka o waɗi wo hakkude ɗon e ley no moƴƴi kono ɗon kaa ka feccere belerru ɓuuri moƴƴude ko onto suɓiɗen ɗo kañum onto suɓiɗe no jaɓuɓe faƴugol ɓen jaɓuɓe jokkugol nela ɗon wiya mi suusatani concolalngol feƴƴe ley holɓudere nde mi suusata ɗum jaɓuɓe ɓen dow no ɓuuri moƴƴude ley ɗon kadi no moƴƴi ko honto ɓuura suɓede ndaren yaasi kaka absika ka aduna ko onto onden suɓaɗe billahi alayna kadina ko onto onden suɓaɗe billahi alayna si en yehi en wirtoyama haray komo toñen ene sikkuɗen nanen toñi waɗaɓe yomi wala yombe mo rabbuka ahada o toñata haye goto kadina suɓoɗen Hafsatu bintu Sirin o ko sonnajo ni o wi joomi an wi ɗo no moƴƴi ɗo no ɓuuri moƴƴude ko ɗaɓuraninmi ka ɓuuri moƴƴude ɗon mi ittata hijabu ha mi tawayam e nandi oɗo wona baba mum ɗettuno leggal si ɓorni ono andi ko ɓorni ko wona moodi mum wisa waɗali en sertay ɓe kadi no woodi no woodi kadi ɓornoriɓe si a ɓettata tum wimi ɓay mi woli ha mi ronki en waynodira e woni o tawa noon himo andi ka o acci toon himo andi ko tawtoyta kon te himo andi ka o woni ɗon o tawa iwgol ɗo arrangeme o ɓorno fiyo wonu ɗo o kadi moƴƴata soƴon o waɗa timmoto tuman e o wiya miwaɗa mi waɗi goy ka taw toñal noon joni kono mi faala omi waɗi o hijabu waaju hewamo moƴƴinde ko waɗi noon wona waaju ɓornimo si waaju ɓorni sonnajo hijab waaju régulay probléme on hijab mi andata en faami ko waaju mi nani ɗum hulɓinimmi aninimmi tami mayirni jakanani waɗirte oɗo si innoyama ko ni o jaɓoye kono si tawi wona qala llahu wala qala rasuluhu ɗettinma hunde nden qala llahu wa qala rasuluhu regil kande e juuɗe ma ɗen jaɓi ɗum kan jaɓa ɗum ko ɗum si wawlama ha kono allah subahanahu wa taala moƴƴin battaneji ɗin arki salaɓɓingol golle ɗen o danda en gollugol golle bonɗe o danda en gonnugol golleji meɗen ɗi o laɓɓinana en golleji ɗin mo jaɓana en wonade en aljanna o danda en natugol yiite ko ɗo nde darade inchallah wallahu taala ala wa alam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh